สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกอย่างละเอียดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะเสาร์ที่3กรกฎาคมปี2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ําอาทเดือน8ปีฉลูนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆวันเสาร์นั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็พร้อมที่จะมาเล่าสรุปเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเรียกว่าเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์นั้นเราจะมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะไล่ไปตามลำดับพระมหาไพบูลย์ก็จะไปอ่านทำความเข้าใจในหัวข้อไล่ไปทีละข้อละข้อแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน เจ้าค่ะ ที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าองค์ความรู้ของเราเนี่ยมันจะได้เป็นระบบระเบียบไปตามกระบวนการที่ท่านได้รวบรวมมาไว้ใช่อยู่บางทีข้อมูลอาจจะมีส่วนที่สำคัญเชื่อมโยงกันไปยังไงนี่พระอาจารย์จะอธิบายให้ฟังหรือว่าลำดับข้อมูลที่ท่านเรียงเอาไว้เนี่ยเป็นรูปแบบที่มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลโดยครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านก็แบบว่าพยายามกันเต็มที่นะคุณอาจารย์ในการที่จะแบบจำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เนี่ยพยายามกันเต็มที่เพราะฉะนั้นในการพยายามสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้จัดเป็นรูปแบบแยกเป็นหมวดหมู่ของธรรมะสั้นบ้างยาวบ้างต่อเนื่องบ้างเหมือนบ้างต่างบ้างขึ้นอยู่กับคนบ้างกับของบ้างต่างๆก็เลยออกมาเป็นรูปแบบที่เราเห็นก็เรียกว่าตำราในพระไตรปิฎกซึ่งบางคนจะคิดว่าโอ้โหพระไตรปิฎกมันทั้งเยอะมันยุ่งมันยากรู้เราจะไหวเหรอ ใช่ค่ะ แล้วคุณจะกินช้างอ่ะคุณจะกินทั้งตัวก็กินทีละคำ ใช ่ก็กินทีละคำคุณจะอ่านพระไตรปิฎกหมดทั้งหมดเหรอก็อ่านทีละหน้าว่ามันอ่านหมดหรออ่านทีละหน้าที่ดู ใช่ค่ะ นี่เราทำมา2ปียังดูตัวใจ 2ปีแล้วเจ้าค่ะ 2ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจบไปเล่มหนึ่งแล้วนะนี่ขึ้นเล่มที่2ที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยก็ไปครึ่งเล่มแล้วนะครึ่งเล่มแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยไปทีละตัวอักษรหรอกไปทีละข้อไปทีละหน้าอย่างเงี้ยแล้วคิดดูพระอาจารย์จัดรายการนี้มาตั้ง10ปี 11ปี 11ปี เจ้าค่ะปีนี้11แล้ว แล้วก็ยังสามารถอ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังก็พากันฟังนี่แหละฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็ฟังไปอย่างเงี้ยนะจบมัชฌิมนิกายจบทีฆานิกายไปแล้วด้วย เจ้าค ่ะจบแล้วรอบ1นะแล้วคิดว่าจะอาจจะต่อรอบ2หรือว่าอาจจะวนกลับมาภายหลังเดี๋ยวจะค่อยว่ากันแต่ว่ามันก็ไปได้ไงเป็นไปได้แล้วก็ยังมีองค์ความรู้ต่างๆอีกมากคืออ่านจบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจบเพราะว่าระหว่างบรรทัดบางทีเราก็ไม่ได้อ่านหรืออ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ออกไม่เห็นระหว่างบรรทัดมันก็จะมีความหมายอื่นที่ซ่อนแฝงกันอยู่ถ้าแบบแรกๆที่เราเริ่มศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าบางทีอาจจะรีบทำเวลาก็จะแบบว่ารีบๆอ่านไปให้มันจบมันจบแต่ว่าพอมาแบบไปสักระยะหนึ่งคิดว่าเออเราทำอย่างนี้ไม่ถูกเราควรจะแบบให้มันค่อยๆช้าๆเรียบร้อยรับข้อไปแบบนี้มันจะดีกว่า เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะสังเกตได้ว่าช่วงระยะหลังๆอาจจะ6เดือนปีหนึ่งมาเนี่ยก็จะแบบว่าอธิบายให้มันละเอียดรอนิดนึงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกเรื่องราวอื่นๆต่างๆมาเชื่อมโยงด้วย เจ้าค่ะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แล้วพระอาจารย์ก็พูดช้าลงด้วยเจ้าค่ะใหม่ๆตอนจัดครึ่งชั่วโมงคนก็จะบ่นกันมากว่าพระอาจารย์เร็วมากเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาเราน้อยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ด้วยความที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เห็นความสำคัญ ของรายการธรรมราบรุณก็จึงให้ขยายเวลาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้เราได้เนื้อหากันเต็มๆเน้นๆในรูปแบบที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิได้ เจ้าค่ะก็ใช้เวลาอยู่นานนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กว่าจะได้เพิ่มเป็น1ชั่วโมงนี้1ชั่วโมงก็น่าจะได้ประมาณสัก2ปีกว่าๆมาเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตามคำเรียกร้องของผู้ฟังมากมายที่ว่ารายการธรรมราบรุณจัดโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยแต่ละวันมันเหมือนกับสั้นไปนิดนึงแบบเนื้อหาแบบอาจารย์พระอาจารย์ก็จะพูดเร็วทําให้ฟังไม่ทันแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างที่พวกโยมอยากจะฟังกันเยอะๆอธิบายเยอะๆอ่ะเจ้าค่ะ เรียบร้อยตอนนี้เราก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปคิดว่าเนื้อหาของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ครบถ้วนก็จัดแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องการจะบอกคอมเมนต์สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ดอนไฮโซดอทเอฟเอ็มก็ได้หรือว่าเขียนเป็นจดหมายปริศนีบัตรมาที่วัดก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ โอเคเราก็มาถึง วันนี้ เนื้อหา ใช่ไหมเจ ้ าค่ะ ใช่เนื้อหาในวันนี้ก็เป็นหมวดที่เรียกว่าพยวรรคพยวรรคซึ่งข้อที่121เนี่ยเราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วห้อยท้ายไว้นิดหนึ่งเกิดมาเพราะว่าในข้อ120ของวรรคก่อนเนี่ยนะคือท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้วมันแบบว่าเอาทำไมมาโดดอยู่ข้อเดียวแต่จริงได้ว่ามาเริ่มข้อ120ก็เรื่องเกี่ยวกับภัยเหมือนกันตอนแรกพระอาจารย์คิดว่าเอ๊ะทำไมท่านแบบก็ไม่จับเอาภัยมาไว้ในนี้แล้วมันก็ได้เป็นภัยเป็นพยวรรคด้วยกันอย่างเงี้ยนะแต่มาคิดภายหลังดูแพทเทิร์นเพราะว่านี่เป็นเทคนิคการจำเป็นเทคนิคการจำว่าให้มันเกี่ยวกันตรงข้อสุดท้ายของอันนั้นเป็นภัยเริ่มข้อแรกของอันนี้เป็นภัยมันก็จะเกี่ยวดึงข้อมูลทั้งวรรคเนี่ยต่อเชื่อมเนื่องกันมาได้ เจ้าค่ะ เป็น ทำให้จำง่ายด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่เป็นเทคนิคของเมมโมรีการใช้ความจำทีนี้เอาว่ากันซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะภัยสี่อย่างเอาเฉพาะหัวข้อรายละเอียดเราพูดมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นภัยในตัวเองกลัวการติเตียนตัวเองด้วยตนเองกลัวภัยก่อนนี ้ กลัวภัยจากการติเตียนจากผู้อื่นกลัวภัยจากการลงโทษแล้วก็กลัวภัยจากไปทุกขติโอเคนี่คือภัย4อย่างที่เราเห็นข้อที่อยากจะไฮไลท์ที่คิดว่าอาจจะอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยคือภัยที่เกิดจากการติเตียนตนด้วยตนภัยที่เกิดจากการติเตียนตนด้วยตนข้อนี้หมายความว่าบางทีเราอยู่คนเดียวพระอาจารย์พูดอยู่เสมอว่าเราควรจะต้องฝึกให้อยู่คนเดียวให้ได้โอเคนะหนึ่งในนัยยะสามอย่างที่การที่เราจะต้องอยู่คนเดียวให้ได้เนี่ยคือการที่เราต้องรู้จักเตือนตนด้วยตนให้ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะเตือนตนด้วยตนได้เนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดในลักษณะนี้ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวกับอยู่คนอื่นมีคนอื่นอยู่ด้วยเราจะต้องรู้สึกเกรงใจเขาเราจะต้องรู้สึกแบบว่ากลัวเขาว่ากลัวเขาติเราก็จะทำความดีเราก็จะทำความดีทีนี้พออยู่คนเดียวปุ๊บบางทีไม่ได้แบบแคร์ใครยกตัวอย่าง ไม่มีใครรู้ใครเห็นถูกไหมจ๊ะไปอยู่คนตัวคนเดียว ใช่ยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าจะมีแขกมาบ้านเราเนี่ยสมมติวันนี้เลยมีแขกจะมาบ้านคุณแล้วบ้านคุณมันพร้อมรับแขกไห ม บางคนนะโอ้โหเดี๋ยวของเก็บบ้านก่อนของเก็บบ้านก่อน จะค่ะ เอาบ้านทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันรกมันรกเอางี้ถ้าเพื่อนมาเยี่ยมบ้านทุกวันทุกสัปดาห์คุณก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาถูกไหมพร้อมรับแขกแต่พอเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้แคร์บางทีเราก็วางนั่นตรงนั้นนี้คือเราไม่ได้คิดว่าจะติเตียนตนด้วยตนได้อ่ะทำไมบ้านคุณรกอ่ะทำไมมันเน่ามันเหม็นอะไรต่างๆคุณทำไมไม่ดูแลนะไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวเนี่ยจะพูดอย่างนี ้ อันนี้คือการไม่รู้จักการติเตียนตนด้วยตนไม่ได้เข้าใจถึงภัยข้อนี ้ เพราะฉะนั้นจะให้เขาอยู่คนเดียวยากจะทำให้มันจะต้องคิดถึงเพื่อนอยู่เรื่อยว่าเพื่อนจะมานั่นนี้นู่นเพราะว่าตัวเองไม่มีความเป็นระเบียบวินัยในข้อแรกนี้ไง มัน จะเป็นนัยยะที่สำคัญว่าถ้าเรารู้จักที่จะติเตียนตนด้วยตนกลัวภัยในข้อนี้นะนี่คุณมีหนึ่งในคุณสมบัติของความที่จะ อยู่คนเดียวได ้อืมค่ะ ถ้าในทางพระสงฆ์ตัวอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดไปในเอพิโซดก่อนๆก็จะเช่นว่าพระไปบิณฑบาตแล้วทั้งสองรูปเนี่ยอธิษฐานการรับประทานอาหารโดยใช้ภาชนะเดียวคือฉันในบาตร โอเคคือใส่อาหารปนกันหลายๆอย่าง ใช่ๆคือไม่ใช้ภาชนะอื่นที่เป็นถ้วยเป็นอะไรต่างๆไม่ใช ้ ทีนี้ความอุกฤษหรือว่าความแบบเบาบางของการสมาทานข้อนี้อย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้คนเขาใส่อาหารเป็นถุงเข้าใจไหมใส่อาหารเป็นถุงถ้าอุกฤษมากฝาบาทคุณก็ไม่ใช้ใช้แต่บาทล้วนๆโอเคนะทีนี้ในบาทล้วนๆเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นถุงมาแล้วเข้าใจไหมถ้าอุกฤษมากๆคือทุกอย่างเทลงไปหมดปุ๊บแล้วก็ปนกันเลยแล้วก็กินเลยโอเคนี่คือแบบอุกฤษท่านอุกฤษทีนี้บางคนก็จะแบบว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยฉันก็จะแบบพื้นให้เต็มที่คนนั้นก็เห็นคนนี้ทำก็จะทำด้วย จะเคร่งว่า จะเคร่งจะเคร่งไอ้ทีนี้พออยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยคุณจะเทลงไปไหมมันก็จะแบบเทนี้ครึ่งนึงแล้วก็กินให้หมดก่อนแล้วก็เทอันหนึ่งอีกครึ่งนึงเพื่อที่จะแบบว่าให้มันได้รสชาติของมันตามที่มันควรจะเป็นเอาแค่นี้แค่นี้ก็คือลักษณะที่ว่ามันก็ยังมีความที่ว่าเอ๊ะคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะยังไงกับมีคนอื่นติเตียนแล้วคุณจะกลัวไหมทำไมก็คือว่าการติเตียนจากคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะว่าเรานั่นนี่อาจจะแค่มองเรากลัวภัยจากการที่เขาจะแบบมองเราไม่ดีแค่นี้แหละแค่นี้แหละคือการกลัวภัยจากการติเตียนจากผู้อื่นก็อาจจะยังไม่ได้ติเตียนก็ได้แต่เรากลัวที่เขาจะว่าอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะนี้คิดว่าเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดไปอยู่นะก็จะอธิบายแค่ข้อแรกเพิ่มเติมขึ้นมาจากในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือข้อ121โอเคนะถัดมาที่น่าสนใจในวันนี้นี่คือข้อ122นี่ข้อ122 เจ้าค่ะ ข้อ122เนี่ยว่าด้วยภัย4ประการภัย4ประการโดยหัวข้อที่ท่านยกขึ้นเนี่ยก็คือภัยจากคลื่นภัยจากคลื่นภัยนี้มี4อย่างอะไรบ้างคือภัยจากคลื่นภัยจากจระเข้ภัยจากน้ำวนแล้วก็ภัยจากปลาร้ายคือฉลาม เจ้าค่ะ okay. นี่ก็คือภัยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในน้ำว่าอย่างนั้นเถอะ โอเคใช่ใช่ใช่ทำไมถึงแบบยกภัยในน้ำเพราะมันเป็นอย่างนี้ว่าอุปมาบอไมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะโอ้โหมีทั้งเพชฌฆาตที่จะมาตามฆ่าเราเพชฌฆาตนี่คือนางราคาหัว เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีโจรผู้ที่จะคอยปล้นแบบเจอใครก็จะปล้นแล้วก็จะตามฆ่าแต่ว่าไม่ใช่นักล่าฆ่าหัวแต่วางเอาสมบัติแล้วก็ยังมีนักล่าฆ่าหัวที่บินได้แล้วก็ยังมีงูที่มีฤทธิ์เดชแรงกล้าพวกเนี้ยตามเรามาอยู่ที่จะฆ่าเราอยู่ฝั่งนี้โอ้แล้วคุณจะหนียังไงล่ะไปเจอห้วงน้ำใหญ่เป็นแม่น้ำทั้งกว้างทั้งลึกโอ้ฝั่งนู้นจะไปยังไงสะพานหรือเรือก็ไม่มีเอางั้นแล้วกันข้างโอ้ฝั่งนี้มันอันตรายมากงั้นเราก็เอาหญ้าไม้กิ่งไม้รวมมาทำเป็นแพที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อมูลนี้นะแต่เพื่อที่จะประกอบกับว่าทำไมถึงมีแต่ภัยทางน้ำโอเคเพื่อที่ยกว่าพอคุณประกอบแพขึ้นปึ้งเนี่ยแล้วคุณจะเอาแพเนี่ยว่ายพยายามไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งนู้นให้ได้เนี่ยตรงนี้แหละคุณจะเจอภัยสี่ข้อนี้บางทีว่ายไปเจอน้ำวนบุ๋มบุ๋มบุ๋มดูดลงบางทีเจอคลื่นซัดกลับเข้ามาบางทีเจอจระเข้บางทีเจอปลาร้ายก็จะไปไม่ถึงฝั่งนู้นจมกลางคันบ้างหรือก็ต้องกลับมาที่ฝั่งเดิมบ้างโอเคนี่เป็นอุปมาอุปไมยแต่ว่าฝั่งนี้เปรียบเหมือนกับร่างกายของตัวเราเองโอเคนะฝั่งโน้นเนี่ยคือนิพพานการที่จะข้ามไปนี่คือการข้ามวัฏฏะข้ามสังสารวัฏข้ามห่วงโอคะการข้ามแม่น้ำนี่นะ okay. แล้วก็แพเนี่ยคือมรรคแปดการพยายามไปกับด้วยมือและเท้าคือความเพียรของเราโอเคข้อนี้หมายความว่าคนที่ยังยินดีอยู่ฝั่งนี้เนี่ย ขาไม่คิดว่าฉันจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นทำไมก็งูก็โอเคป่ะเพชรฆาตก็ไม่มีปัญหาอ่ะนี่คือเขาไม่เห็นไม่เข้าใจยังแบบหลงระเริงอยู่ยังคิดว่าฝั่งนี้ดีถูกเพลิดความเพลินมันกินหัวอยู่ถูกกามครอบงำอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจโอเคนะอันนี้ก็คือไม่ได้คิดจะข้ามเนี่ยคือไม่เวิร์กไม่ดีแต่ถ้าคนคิดจะข้ามถ้าคนคิดจะข้ามนั่นคือคนที่เขาเห็นภัยในวัฏฏะละมีจิตที่แบบว่าน้อมไปในทางที่จะไปสู่นิพพานนี่คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคละเข้าใจมั้ยแล้วสังเกตว่าเรารู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ต่างๆเป็นทุกข์เนี่ยนั่นน่ะคือความที่ว่าคุณมีคุณสมบัติของผู้ที่ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมตานิยามเข้าสู่ระบบแห่งสัพพุริสธรรมคือระบบแห่งสัมบุรุษแล้วก็พระพุทธเจ้าว่าไม่ควรที่จะตายถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็แสดงว่าถ้าเราคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงคุณควรที่จะต้องรีบข้ามไปฝั่งนู้นได้คุณเห็นนะคืองั้นฉันประกอบแพขึ้นมาแต่พอลงไปแล้วนี่แหละมันเจอปัญหาคลื่นอย่างแรกนี่คืออุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบโดยยกถึงคนที่ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วด้วยศรัทธาด้วยนะด้วยศรัทธา เจ้าค ่ ะ คุณมีศรัทธาที่แสดงว่าคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอน เจ้าค่ะคือมาตามทางแล้วที่จะไปสู่นิพพานนะคะ ใช่ใช่ เริ่มต้นเจ้าค่ะ สี่ประเภทสี่เอาคือว่าเอาคนเดียวก็แล้วกันนะคนเดียวทั้งสี่ข้อเนี่ยก็กล่าวถึงคนที่เขามีความศรัทธาฉันต้องประกันปฏิบัติเต็มที่ละเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์ละในที่นี้ก็คือพูดถึงพระบวชใหม่พระบวชใหม่ถ้าเป็นกรณีของคฤหัสถ์ผู้หญิงก็อาจจะหมายถึงการที่ว่าฉันจะไปฝึกปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือความที่ว่าฉันก็จะแบบต้องการพ้นทุกข์ละชาตินี้แหละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แสดงว่าคุณแบบเข้ามาสู่ลักษณะเหมือนกับบวชใหม่แล้วโอเคนะทีนี้เวลาเข้ามาเสร็จปึ้งปุ๊บเนี่ยพวกพระเก่าหรือว่าครูบาอาจารย์ก็จะฝึกสอนให้บอกว่าอันนี้ต้องทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนั้นนะห่มจีวรห่มอย่างนี้พูดอย่างนี้นั่งอย่างนี้นอนอย่างนี้เข้าห้องน้ำอย่างนี้ทรงผมต้องทรงนี้ใช้ผ้าแบบนี้อย่างนี้ควรนั่งอย่างนี้ไม่ควรนั่งมันจีประถามหมด มัน จะไม่เหมือนกับของคารวาสซึ่งคุณยืนกินน้ำก็ได้เดินกินน้ำก็ได้พูดเสียงดังก็ไม่มีใครว่าอะไรอย่างเงี้ยคารวะก็ธรรมดาแต่ว่าพระเนี่ยเขาก็จะต้องคอยเตือนกันว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่ามีถูกเตือนมากๆถูกเตือนอยู่เรื่อยแล้วก็เกิดไม่พอใจอย่างความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะว่าเขาติเตียนเราเขาพูดจี้ให้เราคนนั้นเนี่ยที่เขาบวชมาใหม่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าโอ้ยเมื่อก่อนเราเป็นกุรัตเนี่ยเราเป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้บริหารเป็นมีคนมีการศึกษาสูงเป็นเจ้าคนนายคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยเขาโอ้จะต้องมาทำตามคำสอนของคนนั้นคนนี้คนนี้ก็โอ้ยยังหนุ่มคราวลูกอย่างนี้นะทำไมฉันจะต้องมาฟังเธอด้วยแล้วก็เลยแบบขุ่นเคืองใจไม่พอใจก็จึงศึกกลับมาเป็นกุรัตท้อถอยก่อนแน่แล้วก็เลิกในการประพฤติปฏิบัติอันนี้คือถูกภัยจากคลื่นมันซัดกลับเข้ามาอยู่ฝั่งนี ้ ถูกภัยเพราะคลื่นซัดกลับเข้ามาท่านจึงเปรียบความโกรธความคับแค้นใจเนี่ยคือภัยเพราะคลื่นนี่คือข้อแรกโอเคถัดมาก็คือจระเข้เนี่ยคือเรื่องปากท้องคุณใจพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้อุปมานี้เสมอจำเรื่องสัตว์6ชนิดได้เนาะก็คือนก ไว้เราควรจะละ ใช่นกสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านจระเข้งูแล้วก็ลิงใช่ไหมไล่ไปตามนี้ซึ่งจระเข้เนี่ยคือลิ้นสุนัขบ้านเนี่ยคือหูสุนัขจิ้งจอกเนี่ยคือจมูกนกเนี่ยคือตาแล้วงูมันมีขามันก็ต้องไปด้วยกายนั่นก็คือกายลิงมันไม่อยู่นิ่งมันวิ่งไปมาโหนตัวไปมานั่นก็คือใจจระเข้เนี่ยคือเรื่องปากท้องคือเรื่องปากท้องปากท้องยังไงเอาก็เพราะว่าพอบวชมาแล้วเนี่ย มันจะมากินได้ทุกเวลาตลอดเวลาทุกอย่างนี่มันไม่ได ้ ก็ต้องกินเป็นเวลาหลังเที่ยงไปก็กินไม่ได้แล้วก็ต้องกินแบบนี้ด้วยกินในบาทจะมาแบบว่าก็เรียกหมูกระทะแล้วก็มาปิ้งย่างเองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้มันจะไม่คือปรุงอาหารเองก็ไม่ได้เขาให้อะไรมาก็ต้องยินดีพอใจไปตามนั้นมันก็จะยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะติดเรื่องปากท้องทีนี้พอบวชมาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าไม่คุ้นเคยเรื่องนี้เรื่องแรกนะคือการฟังคำสั่งสอนก็อยากจะพูดถึงเรื่องของพระราธาแหละที่ว่าท่านบอกง่ายสอนง่ายท่านจะไม่โกรธเลยทีนี้ในข้อที่สองเรื่องอาหารปากท้องนี่แหละสำคัญว่าถ้าเรายังติดเรื่องปากท้องอยู่เนี่ยคือภัยพระจระเข้ภัยจากจระเข้เอาทำไมจะกินไม่ได้อะก็กินเวลาไหนก็น่าจะได้ที่มันของดีๆนะเขาอุตส่าห์ให้มาเนี่ยก็กินสิ อย ่ างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบว่าบางทีถือทุรงควัตในข้อฉันอาหารมื้อเดียวอย่างเงี้ยนะทีนี้พอคราวญาติโยมก็เอาอาหารเพลมาให้อย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะแบบว่าไม่ฉันหรอกหรือเขาก็จะขยันขยอนั่นนี่โน่นเอาคุณจะโอเคไหมยังไงฮะ จ้ะค่ะ แล้วก็จะไม่ใช่แค่นั้นด้วยว่าเรื่องที่เขาจะเอามาถวายเป็นเวลาหรือไม่เป็นเวลาบางทีก็แบบว่าอยู่คนเดียวอย่าจะข้อมาสักครู่นะที่ว่าข้อที่121เนี่ยว่าคุณกลัวการตีเตียนตนด้วยตนได้ไหมอ่ะทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีคนอื่นอยู่เลยแล้วอาหารก็มีแล้วคุณก็อยู่คนเดียวแล้วก็มันก็อยากกินคุณจะกินไหมเนี่ย จะค่ะ ถ้ากินอยู่เรื่อยศีลเราก็ผิดอยู่เรื่อยผิดอยู่เรื่อยไอ้คุณธรรมมันก็จะตกลงมันก็จะต้องได้อยู่ไม่ได้มันต้องลาสึกไป จะค่ะ หรือถ้าผมว่าเรากลัวการตีเตียนตนด้วยตนงั้นฉันไม่กินก็ได้มีระเบียบวินัย จะค่ะ แต่ถ้าอยู่กันหลายคนบางทีก็จะละอายเขาฉันก็ไม่กินแต่อยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะกินไหมอันนี้คือข้อที่สองแล้วก็ถ้าคนที่ลาสิกขาไปหรืออ่อนแอท้อแท้เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับปากท้องอันนี้แสดงว่าถูกจระเข้งาบไปกิน เจ้าค่ะเพราะห่วงเรื่องปากท้องมากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ ไม่สามารถบำเพ็ญตามที่ควรจะเป็นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นสาวกของพุทธเจ้าเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วก็ของบางอย่างมันก็คืออย่างพระเนี่ยก็จะรายละเอียดเยอะในเรื่องความที่ควรหรือไม่ควรในการที่จะรับประทานอะไรเบื้องต้น เช ่นเกลือบางอย่างก็รับประทานได้เกลือบางอย่างก็รับประทานไม่ได ้ก็เกลือแบบเดียวกันเนี่ย เพราะว่าถ้าเกลือที่เขาใช้ทำเป็นอาหารไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นยาหรือมันอยู่ในลักษณะที่เขาไม่ได้ประเคนเอาไว้ในความที่ว่าเป็นยาก็กินไม่ได้หรือคุณเอาเกลือที่คุณใช้แบ่งไว้ทำเป็นยาดันเอาไปใช้อย่างอื่นที่มันไม่ใช่ใช้เป็นยาไอ้ทั้งกระป๋องนี่คุณก็กินไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะ เขาก็จะบอกว่าเป็นอากัปปิยะคือไม่เหมาะสมละไม่เหมาะสมที่ควรจะทำหรือแม้แต่ผลไม้บางทีเขาก็ต้องให้กัปปิยะก่อนกัปปิยะนี่ก็คือต้องบีบมันออกว่าถ้ามันมีเม็ดอย่างเงี้ยถ้าคนที่เขาไม่ค่อยละเอียดก็จะกินเลยมันก็จะแบบก็ต้องถูกเขาว่าถูกพระพี่เลี้ยงหรือไม่ครูบาอาจารย์คอยบอกสอนก็จะแบบพอใจไหมล่ะอดทนรับฟังคำตักเตือนได้ไหม นี่ว่าง่ายไหมใช่ไหมจ๊ะ ใช่ใช่ ได้จ้ะค่ะ โอเคถัดมาถัดมาในภัยข้อที่สามนี่คือท่านว่าภัยพระน้ำวนภัยพระน้ำวนน้ำวนนี่คือท่านเปรียบเหมือนกับเรื่องของกามดึงดูดให้เรากลับไปเหมือนเดิมวนอยู่ในวังเวียนวนเก่าคือหวนไปคิดถึงความสุขเก่าถ้าท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องของนิทานบรรณนาในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพระอาจารย์นำเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพระภิกษุมาบวชเสร็จปุ๊บบวชใหม่ๆเนี่ยพระเยอะมากเลยแล้วตัวเองก็นั่งท้ายแถวสุดโอ้ยกินข้าวเนี่ยได้กินเนี่ยเขาเอาข้าวต้มเนี่ยกินเนี่ยเหมือนกันต่างน้ำล้างบาท จะไปใช่ป่ะคือคนต้น ๆเอาไปหมด ตักไปหมดแล้ว ตักไปหมดแล้วไม่เหลือเหลือน้อยมากเหลือแต่น้ำ ใช่ป่ะ คือข้าวต้มเนี่ยยังมีแต่วิญญาณข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะฮะโอ้แล้วทำไงก็เลยไปบ้านเก่าตัวเองกลับไปที่เรือนเจ้าของเดิมเอาภรรยาเห็นก็จัดอาหารให้ปุ๊บจัดอาหารแบบที่ชอบให้วันต่อไปมาอีกวันต่อไปมาอีกภรรยาเขาก็จะชักชวนให้เลิกการปฏิบัติพรหมจรรย์ เจ้าค่ะเลิกบวชซะศึกดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือถูกภัยพระจระเข้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็ทำให้นึกหวนที่จะแบบกลับไปครองเรือนอีกต้องแก่ค่อยบวชก็แล้วกันอย่างนี้นะแล้วเกิดลาศึกไปอันนี้คือถูกน้ำวนดึงเอาไว ้เจ้าค่ะ สามารถใช้สอยโภคทรัพย์ต่างๆนั่นนี่ไปเที่ยวนั่นนี่โน่นได้โอ้พอบวชแล้วก็ไปไม่ได้อันนี้ถ้าคิดทำนองเนี้ยอันนี้ก็คือถูกภัยพระน้ำวนหรือแม้แต่แบบว่าคนที่บวชในพรรษาแล้วพอออกพรรษาปุ๊บก็คิดจะสึกเอาทำไมคิดจะสึกอ่ะโอ้ยก็อยากจะไปทำงานการศึกษาเรียนความรู้มาดูแลพ่อแม่นะขออ่างทั้งเพ ย์ แล้วมันก็คือไพรพนมบุญนั่นแหละไพรพนมบุญคุณอาจจะบอกว่าดูแลพ่อแม่ก็คือการครองเรือนนั่นแหละการครองเรือนซึ่งก็คือน้ำบุญนี่ไงแล้วก็เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ใช้สอยทรัพย์แล้วก็แบ่งน้ำบุญไงเขาก็จะคิดอย่างนี้ก็นี่แหละคือน้ำบนนี่แหละคิดแบบนี้คือน้ำบนอันนี้คือภัยข้อที่สามภัยข้อที่สามถัดมาคือภัยเพราะปลาร้ายปลาร้ายที่นี่บางทีท่านก็แปลว่าปลาฉลามปลาร้ายปลาฉลาม ปลาฉลาม ซึ่งก็คือหมายถึงคนที่พระสงฆ์ที่บวชแล้วเนี่ยนะบวชใหม ่เจ้าค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่มีลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะรูปหนึ่งที่ขนาดว่าบวชแล้วแล้วได้ฌานสี่นะคุณเดินใจได้ฌานสี ่ถือว่าสูงแล้วนะเจ้าค่ะ สูงแล้วแล้วก็จิตใจนี่มั่นคงมากเดินบิณฑบาตไปเนี่ยเหมือนตัวลอยอะไรต่างๆเลย เจ้าค่ะ เสร็จทึบไปบิณฑบาตที่บ้านลุงก็เห็นหลานของลุงน่ะแหละคืออาจจะไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนตอนก่อนบวชแต่เห็นหลานของลุงเนี่ยเขาทำงานอยู่ในบ้านลุงเป็นช่างทองคือด้วยกิจการของช่างทองเนาะมันก็จะต้องเตรียมไม้เตรียมฐานเตรียมอะไรลูกนั่งอะไรต่างๆเนี่ยผู้หญิงก็เลยแบบเห็นผู้หญิงที่เขานุ่งห่มไม่เรียบร้อยเขาก็คงนุ่งห่มเรียบร้อยเลยนะคุณในใจแต่ว่าด้วยความที่ลุกนั่งทำงานนั่นนี่ผ้าบางทีก็เวิร์กก็ร่วมลงก็เห็นบ้างนั่นนี่ก็เลยแบบจิตใจแบบโอ้โหวุ่นวายมากมีราคาเสียแทงจิตซึ่งอันนี้ถ้าฟังในช่วงนิทานปรนนาสัปดาห์ก่อนนู่นก็มีพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นบริษัทนะวินดาบทโอ้โหมีฤทธิ์เหาะได้เลยแล้วก็เหาะไปทางช่องหน้าต่างไปเจอพระนางอะไรฮะพระอาจารย์ก็จำไม่ได้นอนรอคือพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นบริษัทเนาะแล้วก็มาบิณฑบาตที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันนั้นเกิดเข้าสมาธินานไปหน่อยออกจากสมาธิมาปุ๊บรีบมาเลยเหาะมาปุ๊บมเหสีของพระราชาที่ปกติก็จะรู้เวลาที่จะนำอาหารมาถวายแต่ปรากฏวันนั้นเอ๊ะทำไมท่านดาบทไม่มาสักทีโพธิสัตว ์ ก็เลยงั้นนอนรอไปพอได้ยินเสียงแก๊กเพราะว่าท่านเข้ามาทางหน้าต่างกระทบหน้าต่างปุ๊บก็เลยรีบลุกขึ้นผ้าหลุดไอ้นี่ผ้าหลุดปุ๊บก็เลยรีบคว้ามาแป๊บเดียวนั่นเองโพธิสัตว์เห็นปุ๊บเนี่ยฤทธิ์ที่ตัวเองมีมาเนี่ยจะขายมันถึงดินฤทธิ์เสื่อมพอดีฤทธิ์เสื่อมพอดีขาตกพวกลงพื้นดินอ้าวบินเหาะกลับไปไม่ได้อีกรับอาหารมาแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมไปทางใหม่ทางออก จบค่ะ นั่นก็คือถูกภัยตรงนี้คือปลาร้ายเนี่ยกัดกินละแต่ยังตอนนั้นยังไม่สึกนี่คือภัยที่เกิดจากมาตุคามคือหญิงชาวบ้าน จบค่ะ ที่พอตัวเองเข้าไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมกายวาจาใจทำให้เห็นสิ่งต่างๆแล้วมันก็จิตใจแบบวาวุ่นมีราคะรบกวนจิตมีภัย4ประการต้องคอยระวังคือถ้าจะพูดก็คือเป็นภัยของพระใหม่จริงๆพระเก่าก็โดนเหมือนกันสิบพรรษา20พรรษา30แม้แต่40แม้แต่50พรรษาก็บางทีก็ถูกภัยพระปลาร้ายก็มี เจ้าค่ะ โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง ต้องระวังตัวอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อ122ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพูดถึงภัย4อย่างเป็นภัยที่อยู่ในน้ำว่าอย่างนั้นเถอะก็จะพระพุทธองค์ก็เปรียบไปเหมือนกับเรื่องของภัยจากคลื่นภัยจากจระเข้ภัยจากน้ำบนแล้วก็ภัยจากปลาร้ายที่ว่าก็คงเปรียบเป็นอิสตรีนี่แหละจะทำให้ท่านจิตใจวอกแวกไปเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าพบว่าเราจะย้อนกลับมาในกรณีของผู้หญิงถ้าผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์ก็หมายว่าก็เป็นบุรุษนี่แหละโอเคนะก็บุรุษนี่แหละเพศตรงข้ามนี่แหละหรือว่าเพศสภาพในลักษณะที่จะทำให้เรามีราคาเสียแทงจิตเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายเพศสภาพนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดเป็นลักษณะว่าเพศตรงข้ามที่จะไม่มีราคาเสียแทงจิตเราเนี่ยเราต้องพยายามระงับมันให้ได ้ โอเคถัดมาข้อที่123ตอนนี้ เจ้าค่ะ 123กับ124เนี่ยจะพูดไปพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่าเป็นนัยยะเดียวกันหัวข้อเดียวกันก็คือหัวข้อของบุคคล4ประเภทที่มีอยู่ในโลกโดยเอาเรื่องของความที่ไปเกิดในพรหมมาโลกแล้วมาเป็นตัว4ข้อ เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยพูดถึงเหตุว่าทำไมถึงไปเกิดเป็นพรหมมาโลกเนาะเอาความที่ไปอยู่ร่วมกับพรหมไปอยู่ร่วมกับพรหมประเภทแรกเนี่ยประเภทแรกก็จะมีอายุ1กับอายุ1กับโอเคนะประเภทที่2ก็จะมีอายุ2กับก็จะมีอายุ2กับนี่คือชั้นพรหมนะชั้นพรหม จบค่ะ ประเภทที่3ก็จะมีอายุ4กับ4กับแล้วก็ประเภทที่4ก็จะมีอายุ500กับ500กับที่มีอายุต่างกันในชั้นพรหมนี้ก็เพราะว่ากำลังสมาธิที่แตกต่างกันที่ว่ามีอายุหนึ่งกับนี่ก็คือพรหมทั่วไปพรหมชั้นต่ำก็จะเป็นลักษณะเรื่องของพราหมณ์ธนัญชานีที่ว่าพอจิตใจน้อมไปในพรหมโลกท่านพระสารีบุตรก็จะแสดงธรรมทำให้ท่านเกิดในพรหมโลกชั้นต่ำก็จะเป็นลักษณะข้อที่หนึ่งนี้ข้อที่สองที่ว่าสองกับนั่นคืออภัสรพรหมอภัสรพรหมข้อที่สามที่ว่าสี่กับนั่นคือสุภกินาพรหมสุภกินาพรหมแล้วข้อที่ห้าที่ว่า500กับเนี่ยขอไปข้อที่สี่เนาะที่ว่า500กับเนี่ยก็คือเวหาพละพรหมเวหาพละพรหมบุคคลหมายถึงแล้วบุคคลเราไปเกี่ยวกับพรหมก็คือบุคคลเนี่ยถ้าเขามีเหตุปัจจัยดังนี้โอเคนะมีเหตุปัจจัยดังนี้คือถ้ามีเหตุปัจจัยจากการที่ได้ฌานหนึ่งโอเคนะถ้ามีเหตุปัจจัยจากการที่ได้ฌานหนึ่งคุณตายไปเนี่ยคุณก็จะไปอยู่ในพรหมโลกข้อแรกที่พูดถึงคือมีอายุหนึ่งกับ หนึ่งกับนี่ขอประทานโทษเจ้าค่ะหนึ่งกับนี่พระอาจารย์ตรวจดีหนึ่งว่าความยาวแค่ไหนเจ้าค่ะหนึ่งกับ โอ้ยาวมากก็คือยาวโลกแตกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โลกแตกครั้งหนึ่งหนึ่งกับมา เจ้าค่ะ ถัดมาอีกถ้าได้ชั้น2ก็จะไปชั้นที่2เป็นบุคคลประเภทที่2ที่ว่าตายแล้วก็จะไปเกิดในพรหมที่มีอายุ2กับมีอายุ2กับ เจ้าค่ะ โอเคถัดมาถ้าประเภทที่3ก็คือได้ชั้น3ได้ชั้น3ก็ตายแล้วจะไปอยู่ในสุภกินาพรหมมีอายุ4กับโอเคนี่เหตุนะพูดถึงเหตุและเหตุข้อที่4ก็คือชั้น4นั่นเองจะไปอยู่ในชั้นเวหาปลพรหมมีอายุ500กับ Okay. อายุยืนที่สุดเลยนะเจ้าคะเพราะว่าเป็นเหมือนกับชั้นสูงถูกไหมเจ้าคะระด ับ สูงละเอียดมากเจ้าคะ ที่ประเด็นคือตรงนี้ว่าที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือพูดเรื่องฌานใช่ไหมฌานสมาธิสี่ขั้นแล้วก็ให้ได้ผลไปเกิดในพรหมโลกประเด็นคือในทั้งสี่ข้อเนี่ยท่านแตกออกเป็นอีกสองข้อแตกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาได้สมาธินะ คุ ณไปเกิดเป็นสัตว์ในพรหมโลก4ขั้นเนาะ1กับ2กับ4กับ500กับตามที่ว่าด้วยพลังฌานนั้นด้วยพลังฌานนั้นทีนี้อย่างไรก็ตามพอหมดอายุของกำหนดพรหมนั้นแล้วหมดไปแล้วเนี่ยคนประเภทแรกเนี่ยก็จะไปสู่นรกบ้างกำเนิดในฌานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่โอเคนะแล้วแต่ว่าสับสนในคติไหมตอนที่จะท้ายๆเนี่ยอยู่นั้นเพราะเคยมีเรื่องราวของนางลูกสุกรที่เป เป็นสัตว์อยู่ในพรหมโลกแล้วตอนที่แบบหมดอายุแล้วจุติเนี่ยเกิดสับสนในคติเหมือนเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแล้วมันงงๆอ่ะเอ๊ะแล้วไงนะบูมเกิดมาเป็นลูกจุกรเลยก็มีฮะทีนี้ที่แตกต่างกันก็คือนี่ปุถุชนนะได้สมาธิใช่ป่ะในชั้น1 2 3 4ก็ไปเกิดในสัตว์พรหมโลกอย่างนี้ทีนี้อริยบุคคลอริยบุคคลอริยบุคคลที่ได้สมาธิชั้น1 2 3 4เนี่ยก็เหมือนกันน่ะแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกัน แตกต่างตรงไหนเจ้าค่ะ แตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าไปเกิดในพรหมโลกแล้วเนี่ยถ้าเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้านี่นะความแตกต่างกันก็คือว่าพออายุหมดปุ๊บก็จะปรินิพพานในภพนั้นเลยจะปรินิพพานในภพนั้นจะไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาถ้าเป็นอริยบุคคลนะ เจ้าค่ะ แต่ละใน4ข้อเนี่ยแต่ละข้อละข้อเนี่ยแจกเป็น2แจกเป็น2ชั้น1ก็แยกเป็น2ชั้น2ก็แยกเป็น2ชั้น3ชั้น4ก็แยกเป็น2 2ตามลักษณะของปุถุชนหรืออริยบุคคลโอเคอันนี้คือลักษณะของคน4ประเภท อือฮ ึ123ตรงนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ต้องก็จะเปรียบเทียบกับในข้อ124นิดหนึ่งว่าในข้อที่124เนี่ยเราจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าไส้ในของรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าโอเคได้ชั้น1โอเคได้ชั้น2โอเคได้ชั้น3โอเคได้ชั้น4แล้ว ถูกค่ะ แล้วปรากฏว่าในข้อที่124เนี่ยจะเพิ่มการพิจารณาธรรมคือขันธ์5ขึ้นมาพิจารณาเห็นธรรมในรูปในชั้นนั้นน่ะในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในชั้นนั้นๆเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังของยืมเขามาเป็นดังหัวลูกศรเป็นดังหัวฝีเป็นความแค้นเราไม่ต้องการจากน้อมจิตออกจากชั้นพวกนี้น้อมจิตออกจากขันธ์5นี้เห็นขันธ์5ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงพอน้อมจิตไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเป็นไงอันนี้คือลักษณะที่เจาะจงมาเฉพาะอริยบุคคลไงอริยเจาะจงมาเฉพาะอริยบุคคลในข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้อธิบายว่าอะไรบุคคลเนี่ยเขาเป็นยังไงโอเคไหมคือเปรียบเทียบความแตกต่างของบุรุษชนกับอริยบุคคลโดยบุรุษชนก็พอหมดอายุแล้วปุ๊บก็ไปไม่ดีได้ไปทุกขติได้แต่อริยบุคคลเนี่ยจะไปปรินิพพานในภพนั้นแล้วก็เฉพาะส่วนนี้แยกมาอธิบายในข้อ124เอาแล้วที่ว่าอริยบุคคลเนี่ยเขาทำยังไงก็จึงเพิ่มส่วนที่เป็นขันธ์5เข้าไปในการพิจารณาโอเคพอเพิ่มส่วนที่เป็นขันธ์5เข้าไปในการพิจารณาอริยบุคคลตรงเนี้ยเรียกว่าชั้นอนาคามี เจ้าค่ะ อนาคามีซึ่งแสดงว่าชั้นพรหมที่ไปพูดถึงนั้นก็คือต้องเป็นสุทธาวาสพรหมสุทธาวาสพรหม เจ้าค่ะ ซึ่งจะมีอายุ1กับ2กับ3กับ4กับ1 2 4แล้วก็500อย่างที่ว่าในก็123นั้นโดยใช้กำลังฌานในการพิจารณาตามนัยยะก็124ก็คือพิจารณาเรื่องขันธ์5นั่นเองอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในจุดของการพิจารณาตัวนี้นิดหนึ่งนะคุณใจพระอาจารย์มั่นใจว่าถ้าเราไปหมวด8เราจะได้เจอคำพูดแบบนี้อีกแต่ว่ายกถึงฌาน8ฌาน8ขึ้นมาโดยยกอรูปสัญญาสมาบัติอีก4ประเภทขึ้นมาโอเคยกอรูปสัญญาสมาบัติอีก4ประเภทขึ้นมานั่นก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าจะเพิ่มมาอีก4ข้อเนี่ยในขันธ์5ที่เราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในอีก4ขั้นของอรูปฌานเนี่ยจะไม่มีคำว่ารูปจะมีแต่เวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณ ค่ะ เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นโรคเป็นเหมือนลูกศรเป็นเหมือนของยืมเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นปล่อยวางขันธ์ทั้ง4นั้นไปได้ปึ๊บนี่ด้วยกำลังฌานเนี่ยโอ้คุณนี่เป็นอนาคามีนะอนาคามี เจ้าค่ะก็มันเหมือนกับ ท่านเปรียบเทียบว่าแต่ละขั้นที่ขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะปฏิบัติได้ฌานขนาดไหนเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องคนสี่ประเภทนี้มีในโลกเป็นว่าอย่างนี ้อืมเจ้าค่ะ อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าส่วนของปุถุชนกับส่วนของอริยบุคคลในส่วนปุถุชนเนี่ยพระพุทธเจ้าหยุดแค่นี้เลยคือแบบว่าพอใจท่านใช้คำนี้นะคือว่าพอได้ฌานหนึ่งปุ๊บเนี่ยดำรงอยู่ในฌานหนึ่งปุ๊บเนี่ยน้อมไปในฌานหนึ่งเนี่ยชอบพอใจอยู่ในฌานนั้นๆโดยมากแล้วไม่เสื่อมโอเคนะฌานไม่เสื่อมนะตอนก่อนตายแล้วก็พอใจอยู่ในนั้นนี่แหละคือพวกที่ติดสมาธิไงติดสมาธิพอใจในสมาธิดีโอเคไม่มีปัญหาคุณตายไปคุณไปสวรรค์แน่นอนในที่นี้พูดถึงพรหมโลกไปในพรหมโลกแน่นอนดำรงอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปุถุชนไงเป็นปุถุชนแต่ความแตกต่างของอริยบุคคลกับปุถุชนในข้อนั้นก็คือว่าถ้าปุถุชนเนี่ยเขาก็จะพอใจในสมาธินั้นแต่อริยบุคคลเนี่ยตรงนี้ไงที่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารดุจวิญญาณที่มีอยู่ในสมาธินั้นเนี่ยโดยความเป็นก่อไม่เที่ยงนี่สำคัญซึ่งสมมติว่าคุณเข้าและใส่อะไรที่ไม่ใช่รูปแล้วอ่ะเราไม่ได้จ้องมาพิจารณากายกระดูกอะไรอย่างนี้นะแต่เราเห็นเวทนาเอาคือสุขเวทนาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยอ่ะที่เกิดขึ้นในสมาธินั่นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะอ่ะเห็นอุเบกขาที่เกิดในสมาธินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะหมายเอาแค่เห็นตรงเนี้ยคือความเข้าใจเนี่ยอันนี้แหละสำคัญที่เป็นความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลถ้าปุถุชนก็จะยินดีในอุเบกขานั้นพอใจโอ้อุเบกขาชิลชอบ เจ้าค่ะเพลิดเพลินไปถูกไหมเจ้าค ่ะใช่ๆในขณะที่ถ้าอริยบุคคลก็คือเห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขานั้นในสุขนั้นในอารมณ์นั้นๆจะเป็นอย่างนี้โอเคนี่คือข้อที่123ก็ไป123แล้วก็124 1 2 3 1 2 4 ข้อด้วยกันนะเจ้าค่ะ ใช่เปรียบเทียบกันไปโอเคนะ เวลายังน่าจะได้อีกสักข้อไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คิดว่าได้อีกสักข้อหนึ่ง เจ้าค่ะ พูดถึงความอัศจรรย์ที่เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าอวดขึ้นในข้อ127แล้วข้อ128โอเคแล้วความอัศจรรย์นี่คืออะไรข้อ127เนี่ยพูดถึงว่าเราจะมีแสงสว่างชนิดที่โอฬารหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้เกิดขึ้นไปหมดเลยเกิดขึ้นไปทั่วเลยซึ่งแสงสว่างเนี่ยสว่างขนาดว่าในสถานที่เช่นโลกันตริกนรกโลกันตริกนรกเนี่ยก็จะเป็นรอยต่อของนรกของโลกทั้งสามจะมีตรงกลางที่มันมืดอยู ่ค ่ ะ แม้แต่ในโลกันตริกนรกซึ่งโล่งโถงคือเหมือนเราอยู่คนเดียวแล้วก็มืดไปหมดเราไม่เห็นใครเลยในโลกนั้นคือว่างไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะเราก็มีคนอยู่ไกลๆตรงนู้นแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงเขาเราก็ไม่เห็นเขาเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีแต่พอมีแสงสว่างวาบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้าตรงนั้นมีคนด้วยเนี่ยตรงนั้นก็มีคนด้วยเนี่ยนี่สัตว์นรกเนี่ยเขาจะได้เห็นแสงสว่างนี ้ใช่ค่ะ แสงสว่างแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใน4ครั้งในที่นี้พูดถึง4ครั้งนะข้อ127 127นี่คือพูดถึงตอนไหนตอนที่พระพุทธเจ้าจุติคือเคลื่อนจากชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่คันของมารดาเคลื่อนลงมาคำว่าจุตินี่คือเคลื่อนคือตายนั่นแหละนะสองพอเคลื่อนมาเสร็จปุ๊บมันน่าจะมีการก้าวลงสู่คันของมารดาด้วยอันนี้คันที่สองเอาตามเนื้อหาในข้อนี้ก่อนแล้วกันนะข้อ127เนี่ยข้อที่สองนี่ท่านพูดถึงการประสูติข้อที่สามนี่คือการตรัสรู้แล้วข้อที่สี่เนี่ยคือการแสดงธรรมจักรโอเคซึ่งถ้าบอกว่าเราเอาจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีพระสูตรเรื่องราวที่ท่านบอกไว้ละเอียดกว่านี้อยู่ละเอียดกว่านี้อยู่นั่นก็คือจะพูดถึงเพิ่มเติมจากสี่ข้อนี้นะคือการก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วการประสูติก็ว่าไปแล้วการก้าวลงสู่คันใช่ไหมแล้วก็การที่ปรุงอายุสังขารปรุงอายุสังขารที่เพิ่มเติมไปด้วยรวมกันเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด6ข้อพระอาจารย์จะแบบพลาดไปบ้างนะแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเติมอีก เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดมีพระพุทธเจ้า ต่อไปก็เป็นข้อที่128ข้อที่128เนี่ยพระอาจารย์ว่าน่าสนใจกว่า127มากเพราะ127เนี่ยคือเป็นลักษณะว่าคือเหมือนกับเป็นพุทธประวัติในความที่เกิดแก่ตายแสดงธรรมจักอะไรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการปรินิพานด้วยเนาะปรองยุสังขารแล้วก็ปรินิพานมันก็จะเป็น8ข้อพอดีในข้อที่127แล้วถ้าเราจะไปเจอในหมวด8ก็คงจะเจอพวกนั้นด้วยอาตมา128 128ตรงนี้เป็นความสำคัญว่าความที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยจึงมีความน่าสะใจคุณดิฉันเองคิดดูนะทุกวันนี้มีรายการธรรมะเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันเป็นความน่าสะใจนี่คือพระพุทธเจ้าว่าเป็นความน่าสะใจเพราะอะไร เจ้าค่ะ เพราะว่าโลกเนี่ยเขาพูดเรื่องความบันเทิงพูดเรื่องความเคลิบเคลิ้มพูดเรื่องความหลงไหลเข้าใจไหมเราดูโฆษณาเดี๋ยวอะดูข่าวหนังสือพิมพ์เดี๋ยวอะแต่พอเราพูดเรื่องความไม่เพลินเราพูดเรื่องความอย่าหลงไหลยังมีคนฟังเอ้าน ับไปยังดีอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์สังคมนี ้คือมันน่าอัศจรรย์ในความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยจึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดเรื่องศีลให้คนที่ไม่มีศีลฟังเนี่ยเขาจะไม่ชอบ ใช่ไ หมหรือถ้าเราเตือนคนที่เขาทำไม่ดีเช่นคนนี้ไม่ดูแลแม่เลยอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราตอบคำถามใช่ป่ะแล้วเราไปว่าเขามากๆว่าคุณไม่ดูแลแม่เลยคุณทำผิดเนี่ยแล้วเขาก็จะเกลียดเราเขาก็จะไม่พอใจเราเพราะเราเดินไปพูดที่จุดเขา เจ้าค่ะ ก็จะเวลาทีเนี้ยนี่มันน่าจะตรงที่ว่าแต่เพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพอพูดแบบนี้บางทีบางคนยังฟังก็คืออย่างคนที่แบบว่าอาจจะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอบอกได้สอนได้เอาถึงแม้อาจจะไม่ได้เห็นแต่ถ้าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้ายังแบบตั้งอยู่ในคันลองคลองทำได้นะแต่คนแบบนี้ยังมีนี่เป็นความมหัศจรรย์นี่ในข้อแรกก็ท่านจึงยกสี่ข้อเนี่ยในการที่ว่าความอาลัยความเพลิดเพลินความพอใจในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยคือการถือตัวข้อที่สามเนี่ยคือความสงบข้อที่สี่เนี่ยคืออวิชชาว่าไงนะคือถ้าข้อแรกโลกนี่เป็นความเพลิดเพลินพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องความไม่เพลิดเพลินยังมีคนฟังข้อที่สองเนี่ยโอ้ฉันถือตัวฉันมีตัวตนพอพระพุทธเจ้าแสดงความที่ว่าเฮ้ยอย่ามีตัวตนนะเป็นอนัตตาเออยังมีคนฟังข้อที่สามเนี่ยท่านจะพูดคนทั้งโลกเนี่ยเขาจะพูดเรื่องความไม่สงบความบันเทิง อะไรต่างๆนั่นนี่ความเกลียดชังกันนั่นนี่เฟคนิวส์ต่างๆแต่พอพูดเรื่องความจริงพูดเรื่องความสงบระงับพูดเรื่องที่ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านยังมีคนฟังแล้วทั้งโลกเนี่ยเขาจะถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาความไม่รู้ยินดีพอใจไปในความรู้อะไรที่มันไม่ใช่ทางอริยสัจ4แต่พอพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอริยสัจ4เรื่องที่มันจะเป็นทางให้เกิดวิชาเนี่ยยังมีคนฟัง เจ้าค่ะ เนี่ยจึงเป็นความน่าสะใจที่ไม่เคยมีมาก่อนจะมีเฉพาะตอนที่มีอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้น เจ้าค่ะ สมมุตินะถ้าสมมติโลกนี้ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วเกิดมีใครก็ไม่รู้พูดเรื่องดีๆขึ้นมาสักอย่างเด้งหนึ่งแล้วเกิดอยู่ในหมู่คนไม่ดีเขาก็จะพูดยี่พูดยำไอ้หมอนี่ทันทีไอ้แกมันแกะดำพูดได้ไงนั่นนี่อะไรเงี้ยอ้อยจะเข้าปากช้างแล้วอย่ามาพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยอ้าวมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่เพราะด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นอย่างนั้นไปได้นะ จ้าค่ะ เพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเรามีรายการธรรมะได้ทุกวันเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์มากๆอยู่แล้วว่าเอาต่อให้มีคนฟังคนเดียวอ่ะคุณเดชใจก็ยังเป็นความมหัศจรรย์เข้าใจไหม เจ้าค่ะ ค ือยังมีคนฟังถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่นี่แหละข้อนี้แหละยังมีคนฟังความดีเนี่ยยังมีอยู่ในโลกแน่นอน เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องเพลิดเพลินพูดเรื่องถือตัวพูดเรื่องความไม่สงบพูดเรื่องอวิชชาไปเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเราแบบจิตใจน้อมไปในทางที่ดีเนี่ยนะคือทางรอดมันยังมีไง ต่อให้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าทางรอดมันยังมีเนี่ยอันนี้เราไปได้เราไปได้ เจ้าค่ะ โอเคเดี๋ยวข้อ128 เจ้าค่ะ คิดว่าเราจะจบได้เลยข้อ129ข้อ130เพราะนี่มันจะเหมือนกันเลย อ๋อเจ้าค่ะเชิญเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ข้อ129เนี่ยเป็นด้วยความอัศจรรย์ของท่านพระอนุนแล้วก็ข้อ130ด้วย129 130โดยท่านพูดถึงว่าท่านพระอนุนนกใครก็ตามมา4ข้อนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา4ข้อคือ4ประเภทนี้ถ้าคนนั้นเนี่ยเขาได้แบบเข้าไปหาท่านพระอนุนได้เข้าไปหาแล้วพบกันโอ้จะดีใจจะมีใจยินดีแล้วถ้ามีใจยินดีเสร็จปุ๊บท่านพระอานนท์แสดงธรรมให้ฟังโอ้ยได้ฟังคือได้เห็นนี่ก็ดีใจแล้วใช่ป่ะสองได้ฟังนี่ก็ดีใจมากยังไม่ทันจะฟังคือฟังท่านจบพูดหมดจบแล้วเนี่ยยังแบบอยากขอให้ท่านแสดงต่ออีกยังพอใจที่จะฟังต่อยังไม่อิ่ ม อันนี้ข้อที่สามในแต่ละข้อเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสิกาก็จะมีสามข้อนี้แทรกไปแทรกไปแทรกไปเป็นความมหัศจรรย์ของท่านพระอานนท์ที่ว่าใครๆก็อยากจะเข้าหาแล้วก็เข้าหาแล้วก็อยากจะได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะฟังอีกอย่างเงี้ย อ ันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของท่านพระอานนท์ทีนี้ข้อ29ในเซตแบบนี้เลยนะก็ยกมาข้อ130เลยยกมาข้อ130ด้วยเปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิโดยยกพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาโดยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเราพูดถึง4ข้อก็คือพระอาคติยะพราหมณ์คฤหบดีแล้วก็ยังมีพวกชาวชนบทต่างๆสมณะขอไปสมณะแบ่งเป็น4กลุ่มนะถ้าเป็นคฤหบดีเนี่ยก็จะมีคติยะพราหมณ์คฤหบดีแล้วก็สมณะถ้าเป็นไปในทางพุทธบริษัทก็จะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยใน4ข้อแรกของพระเจ้าจักรพรรดิก็จะพูดลักษณะเดียวกันว่าได้เข้าเฝ้าใช่มั้ยก็ดีใจมีพระราชปฏิสันถารด้วยโอ้ยก็ดีใจแล้วท่านยังไม่ทันจะพูดอะไรมากแล้วจบซะก่อนโอ้ยก็อยากฟังต่ออย่างเงี้ยก็เหมือนกับเมื่อสักครู่แต่อันนี้ยกพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาแล้วก็มาเปรียบกับพระอานนท์อีกเหมือนเดิมเหมือนกันในข้อที่เมื่อสักครู่129โดยในข้อ130นี่มีพระเจ้าจักรพรรดิยกขึ้นมาก่อนเนี่ยเปรียบเทียบกันว่าเป็นลักษณะแบบเดียวกันคือจริงแล้วอ่ะก็เหมือนกันเลยป่ะ129 130เพียงแต่129ไม่มีอุปมาของพระเจ้าจักรพรรดิยกขึ้นมาก่อนแต่130เนี่ยมีอุปมาของพระเจ้าจักรพรรดิยกขึ้นมา ค่ะ ถ้าเพราะว่าเราเจอสักคนใดคนหนึ่งเอาสมัยเนี้ยมีไหมตามคุณใจเนี่ยนะว่าที่ว่าได้เข้าไปหาเราก็ดีใจโอ้แล้วท่านคนที่เราเข้าไปหาเขาพูดอะไรด้วยเนี่ยว่าเรายิ่งจะดีใจเราก็ดีใจด้วยใช่ไหมว่าพอท่านพูดจบไม่ทันนานเลยแหมอยากให้พูดต่ออย่างเง ี้ ยก็อาจจะมีนะก็อาจจะมี ก็มีครูบาอาจารย์ที่ดังๆนะเจ้าค่ะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราช อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็ยังมีอยู่นะตัวนี้ พระสมเด็จเจ้าค่ะ หรือแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวเองก็ตามหรือบางคนเนี่ยโอ้ก็ยินดีที่จะไปเข้าเฝ้าว่าถ้าพระองค์ตรัสด้วยเนี่ยโอ้ยยิ่งจะดีใจมากอยู่เป็นต้น ร้องไห้น้ำตาไหลเลยจัดปลื้ม ก็จะมีท่านพระอนุนเป็นอย่างนี ้ ถ ึ งแม้จะมาคุณบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นอย่างนี ้ ก็แบบว่าเข้าไปท่านก็พูดดีด้วยปราศรัยด้วยแล้วก็มีความสบายใจ เจ้าค่ะ เนี่ยเป็นความอัศจรรย์แบบหนึ่งนะในตำราคัมภีร์นั้นจะใช้คำว่าอัจฉริยะอัจฉริยะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าโอ้โหแบบตีมือเลยอย่างเงี้ยนะมันอะไรกันเนี่ย ใช่ไหมเจ้าค่ะ มันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยแบบโอ้โหอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อะไรกันเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นโอเคนี่คือข้อที่130คิดว่าจบวรรคนี้ได้เลยคุณใจวันนี้ เจ้าค่ะ จบพยาวรรคได้เลยเชิญผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันต่อตั้งแต่ข้อ121ถึง130เลยนะเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นส่วนที่โยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังนั้นก็คงจะมีความรู้เพิ่มเติมในหมวดหมู่ที่เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกในที่พระอาจารย์ได้เล่าในวันนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวรับฟังกันต่อในวันเสาร์หน้า